Ева, ако ще да. سوره الحديد مدني سوره ته په ترتیب د سوراتو د قران کریم کې وو په سم نزول کې رسول سوره الزلزال نه سلول نی داوه د سوره دې دې نه تحریم ګورله سوراتو نه ترغیب جهاد او انفاق ته چې خیر او برکت بل سوګنه شي اچولې عقیده د خلکو خراب دي د قران او سنت خلاف دي نه کوک جهاد مالو لګوا چې دین مضبوط شي او دا وم باب دې درو به خراب نه ترغیب ورکي قتال او انفاق ربت ما کیویل برکت والا الله دې نذر توي رسوال دې پنون کوا رزکه متصل اور بشراو یا مخیویل برکت آجون کے برشی کی اللہ دے او دے کی وئی چی دے عقیدین سو خلاف کئی نا پریشن واللہ ہوتا سورت دو حصے دے اول حصہ کی جہاد او دوے محصہ کی انفاق بالوجوہ الخمسہ حضرت شیخ وئی رحبہ اللہ من دو حجلا او بیت الله شندی رحم الله نن د علم کولو لپاره زوم یو د کراچی عالمو نوم یاد دی ویلو ته ضرورت نشته یو د دیوبند مدرسو او یو د نظام دین هندستان د هغه مدرسې ناظم سلور کسان لاړو منګا حرت الباب یو محل د حضرت بیت الله شندی رحم الله وڑا کرسی پزبک بانیخی وان شپک کسا ناسو قرآنی تنویل امام الانخلاف اللہ اکبر یو ویز باریغیم بلویز ابو داریشیم شیخ تپوسو گو سور حدید خلاصوائی درسی کولو مشکی تپوسیو گو ویده غلش بیایی وی بیا غلش ویتا خود دیوبان مدرسی تو بوایی اغم اپل ویزیز دخو امیم دخو نازیمیم زکشرم شیخ وی امائی زون ویزا تو بوایی تو پرپوٹی شیخ وی لان سورت دو حصی دی اول کی جهاد دویم کی انفاق بلو جو الخمسا ویز سور مجادلہ ددی خلاصو بوایی اما ویل چې دا تفرید په سوره حدید او تنویر دې داږي پاکه مزامیر باندې تفسیر کې او روشنايي اچي او دې ته پوزي د دې دینه ساسې داز دیوبند موشر مو دیوبند نه داسې نه اهل راځي مدرسې په قران نه پوي بیا هغه چې دل تراغه کراچي ته نو عبد الله سیندی ته دهری ویل وس پاکه مدرسه کې ابن العباسی دې کې هغه هم د خرافات وایي ابن الحسن عباسی دې کې شي او ساغم کتاب لیکلې دون بېمان او دروغجن دا وسنه یا د مخکنی څلې دی او سره مش کارش شیخ وې زلاله ماته شپږ سلوخ کال او شو او زو هم جو سم ته په قران کې کني او سورۃ جما مسیو او د شیخ ته الله اکبر یو الله مال درکړې نو وری کې شړي الله لکه اسی ور کوی ته جن و ما یاد دي دویم الله د پاتې کیږي نو ور کې شړي الله لای ور کا اسی هم الله د پاتې کیږي لسم یاد دریم اسی کنه تر سوار کا سوال وری پکار شي یو لسم یاد سلورم دا کو نمایش او بس د فخر شي دې شړي وری کړه الله کو شلم آیا پینزم مالو لگوا اللہ بدن مصیبتو نلدی کی ماخذ دویشتم آیا دا پینزو جی تحریم پوری ربط اسمی تحریم پوری حدیث کی تورا رواخلہ مجادلہ کیوئی جہاد ہوتا حشر کیوئی دشمن پوشڑا ممتحنہ کیوئی پتا بھی امتحان دادی صف کیوئی صف بستہ ہو دے گا جمع کی طول جہاد لجمعہ کی طول یعنی جہاد لپا جمع شئی منافقون کیوئی منافقان ہوندکی نشئی تغابن کیوئی حسرت پوکی افسوس پوکی زان لبتاوان کی طلاق کیوئی چیزا اللہ نا بجودا شی طلاق بشی تحریم کی هر سب دبانی حرام شی ان کچر دا جہاد دیونو کو ربط اسمیو سبح للہ پاکی بیانی اللہ لرم داغ دلائل مخی منگو سولو کیوئی آج بردی وقتا اللہ غالب و حکمت والا دی دی اللہ اختیار کی دی برا وقتا جوندی کئی عمر کئی انی خیر و شر اللہ پرشی باندی قدرت والا دی اللہ اول و والآخر او آخر بوی او ظاہر دی عرصو کیوئی دی او پا باطل کی علم دی ظاہر کی دلائل نیامتونو باطل کی علم دا اللہ اللہ پارشیبانی پوہ دے اللہ آزاد دل پیدا کری اسمان نظم کی پشپک علم ہو کی سورہ آراف کیوں بیا اگورا برابر شو پارس پوئی کی پاوس ہو چی دنکی کی پزمک کیا چوزی دا دینا واغا چی رازی دا پر آسمان نو چی خیج دی آسمان تا پرشتی رزق ارس رو دا اللہ سرستا چی رکم دے کی جتا سی پیتی بار دینا مائیت آم الله پاس جي کوي تا جي بصيرن ليدن کي دري الله بيسيار کي بر او ته دري الله تو پس کي کي ټولي پيسلي دن نکيش با پورس کي او دن نکي ورس پشپ کي دائم خلاف راولي الله پاس پواله پرازونو د سينو ایمان راوي په الله پر رسول د او خرج کي انفاق اوله وجه اوله عيسى ختم انفاق امنو بالله خرج کې دا مالنن چې ګرځولې به تاسو لره مستخلفین پاتې پریمال پریمال کې ناس پریمال هغه کسان چې خرج کوي تاسو نه ایمان راوړي من کوم تاسو نه په مسله دین ښا او خرج کوي دې لپاره به اجر لوی او سو شو تاسو لره چې یقین نه کوي په الله په والد او رسول هغه اړ تاسو لره چې یقین وکړي پر افسر او یقیناً آغشتی دے لو استاسینا ایا کنا بدو ایا کنستای انفاق بانی کئی مومنان ایا علستو بربکم بلا اللہ آغازاتے چی رالیگی پخفل بندہ بانی آیاتو نوازی ہیں چوخ کی تاسو لگتی رونے لب نور رناتا او یقیناً اللہ پتا زبانی واوا محروبان دے دویم سوشو تاسو لرچنا خرچ کوئی پلا دا اللہ کی خاص اللہ تفاتی کی دل لی برا وقتا مال بدن نفاتی شی ندی برابر ساسنا سوک چی خرش کئی پخوا دا فتحینا دا غلبی دا اسلام وقاتل او جنگ کئی ندا و کسان آدم در دیر لوی درجو کی دی دا و کسان انا چی خرش کئی رستو دا خوریدو دا دیننا او وقاتل او جنگی یعنی کل چی ضرورتی نو دیر سوا فتحینا مخ کئی دیر سوا رستو آمان دیر لک سوا او هر یو سره لوس کڑی دی اللہ خیستا ایماندار ټول دی الله پاره جي کوي تاسو خبردار دي سوګ دي اغه سړي چور کي الله لران درې موجه مال ورک شي یا شنو کي نو قرض ورک دلته یو په دغه معنا د عطا ورک دغه الله محتاج نه دي اصول کي مونږ ویلي ورکه الله تا ورکه ول خيسان د چنده وکي دلران او دغه پاره بیا جری ذاتمن باور شوبو ویني مؤمنان سڑیو خذی یا سام چروان بوی رنا رنا دادی مخی دلاسونو دادی او خی طرف تا یو مانا دویم روان بوی دا مالی نددا جربسن مخی مخی روانی اعلان بوشی دا اللہ نا بوشرا کمولیوم خوشحالی دا تاسل رنن روز جنت دای خوشحالی و روانی بوی لاند دا غینا ولی همیشه بوی دیو پدی کدا کامیابی دلویان یو ما یاد کرا او روز چه وی با منافقان سڑی او خذیم او خلقو تا چه مومنان دی انفاقی کرد اون درونان انتظارو که او گوری نكتب سواق لمن رنا استاسنا نوائي بورتا واپس لاشي وراكم دنیا تا اولت وي رنا دلتا اس رنا گاني کارنكي دلتا چه رازي رنا بدا دنیا نزان سراوري عمل لي فضوري بان هو حلشي من تدوي كي بسورين پردان يعني ديوال ببدل رن دروازه تن ترته په دې کې جنتی او ظاهر تر په یي پترت عذاب اراستو ورکن اواز وکي منافقان مؤمنان سایمون نو تای سره وي با لیکن تاسو پګن کیا شولې خپل ځان او انتظار کول تاسو یو شک کولو او دوک کړو تاسو له امیدونو حتا تر دې چراغ راغلا فیصله د الله یې مر او دوک کړو تاسو له بللا باندې الغرور دوک با شیطان نن ورځ وابن ریسه تاسو نه فیریتون سه وځو او دا کسانو نه چې کفر کړي دي په توحید زه ساسي دوزات دي یا مولا کوم دا لایق دي تاسو او ډیر بد زیر ورتلو آیا نه دي نږدې شویا کسانو ته چې ایماندار دي یا آیا نه ده کار کړی شویا کسانو ته چې ایماندار دي چې نرم شي زونه د دې بیان د کتاب الله ته یې قران ته وما نزل من الحق واغا چراری گری دی اللہ دا حقنا جیحاد ولا یکونو او نکی کی پشاند آگا کسانو چور پیشو کتاب پا خواد دینا لوگت شو پدیبانی مودان و سب شدرون دا دی او دیر دا دینا و بدکارن خواشی یقینن زبک دا اللہ دا نسک یقینن اللہ یوحی الارضا تازکی زبک اللہ پس وچوالینا یقیناً بیانو مونگا تاستا دلائید چه خامقا پواشی یقیناً رشتینی خلق مصدقین یقیناً خیرات کون کی سڑیو خیرات کون کی خدی اور کون کی اللہ تا پورکولو خیستا سڑیو زنانا دو چند بکرشی دیو دا پارا او دیو دا پارا بی آجر عزت پن واکسان چیمان راوڑی پیواری دا اللہ پا پیغمبر دا نو دا دی رشتینی او دا دی گواہان این دا ربیم دا اللہ سرا پنیز درد دی نید اللہ سر دید پارا بی اجر او رنا بید دی واکسان چی کفر اکرو دروگنی آیا تور زمدگری دوزخیان ایلم پیزم ہو جاد پواشان مال یقینن جوند دنیا اپس دی لہو نو غفلت غافل ان کے دی او نمائش دی خواہش دی او فخر دی پا منستا سکین او دیروال دی پا مالون کی پا اولاد کی سمان زما زونه بشی دی زونه تیټری میډیو دا دې موږ ته کې شي نو څه نشته پشان د باران عجبل کفار چې تعجب کې غرزې زمیدار نباتو فصل لرن بیا شي وځ نو وینې دلا مصفرن سیړ بیا شي زرا زرا او په آخرت کې عذاب سخت او بخشش د الله رضا منځي ادا ورده نه دی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې مګر څخه د دوکې تشه دوکه نو مطلب زمیدار په فصل تعجب کوي نو تاسو هم په دې کې بل ورځ د زمیدار فصل نه استاسې هم سنی مطلب دا دی دنیا تلون کې نه امام مسلم رحم الله نور کتابونه ذکر کوي دوریا حالون وغیرہ خوږ شی اخرى ورستو خلک ترخی حساب ډیر ګران دی دنیا حلو دنیا شندان او شین سي هميشه دی ختمه دواله دی مطلب یې دی وړاندې شي بخشې درسته شید او جنت ته چې پلنواله دا پشان د پلنوالي د سوالو او د زمکه لري داستا په نظر چې راځي دا شي وای دا نور حقیقت نه دی چې هميش کړي او عزت للذین آمنوا تیار کشوی دے دفار دا ایمان دارو چیمانی پا اللہ و پرسول دا دا بہربادی دا دا اللہ چورکی چال رچ فخشی اللہ خاون دا فضل لوئی دے پینزم ہو جا کتو مال میں ساتھلے دے سال لب چکت بیماری رازی کرنا پیشی بنا پا کریم دا بئی اغا بئی نو اللہ وئی سچی رسی کی تقدیر کی دیم اغری مال دی بچکولی نشی باس آبا نرسی گی مم مصیبتین دس قسم غمنا پزمک کی یعنی دنیا کی یا عام مانا تا او ما تا ولا فی انفسکم او نفزانون استاسی که مگر دی فی کتاب لک پا کتاب کی پا کتاب کی دی فخوا ان نبرآہا مد فخوا دا پیدا کی دونا ها دا دی دنیا دا دنیا دا پیدا کی دونا فخوان فخوان یقین اندادی پا اللہ آسان دا ولی فخوان لکلی دیر پارا تا اصو چه غمجن نشیتا سی پاگا چه لادتا سی نا غیر مرش و مال لی گاڑ دی غرزی دو مخا پکی گولی مخ کی دنیا ناخوا لکلی شو لکا حدیث کرا جی پندوزر کالو پا حساب مخ کی اللہ لکلی سمانا مخ کی لکلی عدد معاین ندی جی پندوز کسرت تیشارہ رکھ تیر مخ کی لکلی لین چه دا بکی گی دا بکی او نا پاوسو چې تاسو خوشاله گی او مو خوشاله گی پاوسو چې دریک تاسو ستا کمال نه دی ولی مخکې نه لیک دی نو دکاندار ته یې خدمت کو چې سدي هغه د ماقام درکې زمیدار ته یې خدمت کو گاونډي ته یې تربور ته یې خدمت کو تعالی چې سمو کو ما قدر کې دل زیات نه یې چې بزان خپه کی بل ته تکلیف ورسه الله دوست نه غړي هر الهناک مختال الهناک بداتی مولا الاناک فخور ناشکرا لا بکون کے اشی بروانی دا تبئی سا خدمت کو نشتا دے گا سا شلا بیسے کہ ستورا دے مخی کرے آگا کسان چی شمتیا کئی ویدام کئی خلق تب شمتیا سوک چی واوڑی دوں دا دی مسئلے یقیناً اللہ بے پروا دے الحبیب سائل شوید یقیدن منگ لگلیو پیغمبران کل فوازح دلائلو او لگلیو منگ سرد دین کتاب والمیزان دفاردتول والمیزان دفاردتول سنت یا ورکڑمی واللتول سنت لیقوب الناس چی تولو کی دخلکو پینساتو قوم برابری کی اور آلے گرے دے منگا حدید وصفن دل تا انزل نمانا پیدا کری میرا وصفن دان چسمان نمیرا بردون پدی کرے باسن شدید جنگ سختی نید جنگ سامان دی اور فائدی نید پارا دا خلقو چاکو تیر جوڑ کی دا بڑا سنی چاکوی بللا سنن وارزان سلطق شیسا دی وليال والله خارکی الله هو پوه دی کنه هغه څوک چې امداد کوي د پیغمبر د دین او رسول او د رسول د بل غي پوششان کنه هم بولیا د محسوس حدیث کې راځي پوششان د ټول مسلمان دفاع وکا یقینا الله قوی دی مضبوط غالب اوس دلیل نظری پیش کړي او موږ لګره نو ابراهيم ګرځولي مو په اولاد دي کې پیغمبري کتاب باز د دین لار مونږون کې اورې د دین او ما ته اون کې وادو د الله پتکار بیا میرا وسو د دې په طریقو پیغمبران خپل اور پسې میرا وسو د دې په طریقو عيسى زید مریمي د مور زید کنا بغیر د پلان نه پیدا دی قاضي دی وای چه ده پلانو یوسف نجار خدرو وی کن کم ده اول کل امدت انجیل او گرزولی من پزرون دا کسانو کی چه ده پس روانو نرمی و رحمتن او مهربانی و رحبانیتن او گوڑ کی که ناستل دا زان دا کلام زنگل تلاش گوش نشین شا او دوریا پر خودل گوٹ کی که ناسل دا زان نجوڑ کریو دیو بیداتو ند امام مقرر کری دا گوٹونو کی که ناسل پدو ایبانی مگر ما مقرر کری دا رضا منتیا خفل یا استثناء منقتی لیکن چسوک لجائی رضا منتیا دا اللہ یا ما مقرر کریو پدو ایبانی رضا کول دا خفل ذات نوری آیتیو نکو دا پورا رعایت یعنی خیالیون ساتلو دا اللہ پورا خیال ساتل دا اللہ در زامنتیا خیالیون ساتل پورا خیال وما قدرو حق قدر وما قدر اللہ حق قدر حدیث مشکات کرا دی دا پسوڑو کی جناس دی وہی جو پیر سیویم خواجہ سیویم فیروز اللغت لکی خواجہ اجڑا تاون بھوئی ختم خواجہ گانو دی اجڑا گانو ختم بھو ویدا دا ما پینو لکری ویدا دی یہود باقی باندہ اصب دوار میکڑا ایواز ددی آغا کسانو تا چیماندارو ددینا اجر ایواز ددی او ډېر د دوی نه دی بدکار ای ایمانوال او یریږي د الله نه او امنو بیا ذکر کوي کلاک شی په طریقه د پیغمبر عز علیه چا کوله دوی په دی باندې پیغام د جامې په تاسو سورت په خلفای راشدی یو ځی کوم درب کتاب سکیف لین دوانډی دوباره اهلی کتاب د بهروانه خپل نو بغردی تاثیر لرنا چې طلب کوي پاره سره او وکنه وګی تاسو ته الله بخون کې بهروانه دین دا دې لپاره چې پوان شي اهلی کتاب چې یا دې لپاره چې پواشي اهلی کتاب لاندې نبی لري دوړ باندې شي الله یذرو چې توان نرشيږي د دې لاس نه برکیږي د دې پایشی د مهربانی د الله نه الله ورکه یو تی مېشا د دې بلاس کی مهربانی بندنه او یقینن مهرباری په لاس الله کې دا ورکه غشا ته جوړه الله خوند فضل لوی دې سورث ممتازو په ذکر د کفلت او دارن له رهبانی اذن نبتدا هو او بل وجوه الخمسه